बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों पहचान लेते हैं बहुत पहले से। ऐसे काफिरों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं बहुत पहले से। फिराक अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, फिरा अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं बहुत पहले।